Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 sierpnia, na zegarze 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. To prowokacja, tak wiceminister obrony mówi o incydencie na granicy z Białorusią. Donald Trump oskarżony o próbę podważenia wyniku ostatnich wyborów prezydenckich. Mieszkańcy stolicy i turyści zaśpiewali niezakazane piosenki w hołdzie powstańcom warszawskim. Naruszenie polskiej granicy przez 2 białoruskie śmigłowce wojskowe nosi znamiona prowokacji. Powiedział o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Nie zgadzamy się na takie działania prowokacyjne, bo to może eskalować również te działania na granicy. To są sytuacje, które absolutnie nie powinny się zdarzyć, ale zdajemy sobie sprawę, kogo mamy za przeciwnika za naszą wschodnią granicą. Totalitarny reżim, który podejmuje różnego rodzaju działania i to jest absolutnie niebezpieczne. Jeżeli takie sytuacje będą się zdarzały, tutaj nasze działania będą też adekwatne do potencjalnych zagrożeń. O sprawie zostało poinformowane NATO. Amerykański Departament Obrony zapewnił, że poważnie podchodzi do bezpieczeństwa sojuszników z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicę i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. Po decyzji ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które zaprosiło do siebie ambasadora Polski w Kijowie, Bartosza Cichockiego, podobną decyzję podjęło polskie MSZ. Wyjaśnił to w Polskim Radiu 24 wiceszef resortu Piotr Wawrzyk. Ukraińcy powinni się byli liczyć z tym, że w tych sprawach, tak jak w wielu innych relacjach dyplomatycznych, obowiązuje zasada wzajemności. Naszą naturalną odpowiedzią musiało być wezwanie kierującego placówką dyplomatyczną Ukrainy w Warszawie. Oczywiście zaproszenie było zaadresowane na pana ambasadora Zwarycza, który przepływa na Radzie Ambasadorów w Kijowie. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że taka sytuacja nie powinna nigdy mieć miejsca. Przypomniał, że ambasador Cichocki jako jedyny pozostał w Kijowie w dniu inwazji Rosji na Ukrainę. Nazwał działanie władz ukraińskich błędem. MSZ Ukrainy zaprosiło ambasadora Cichockiego w związku z wypowiedzią szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza o rzekomej niewdzięczności Ukraińców za pomoc udzieloną przez Polskę. Donald Trump postawiony w stan oskarżenia za próbę podważenia wyniku wyborów sprzed 3 lat i utrzymania się przy władzy po przegranym głosowaniu. Były prezydent Stanów Zjednoczonych, który jutro ma się pojawić w sądzie, twierdzi, że zarzuty mają charakter polityczny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Akt oskarżenia wobec byłego prezydenta USA zatwierdziła Federalna Ława Przysięgłych, która przed postawieniem zarzutów prokuratorskich musi potwierdzić ich zasadność. Donald Trump został oskarżony o 4 przestępstwa kryminalne, w tym spiskowanie w celu oszustwa państwa, utrudnianie śledztwa i spiskowanie przeciwko prawom wyborców, których kulminacją był atak jego zwolenników na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. 45-stronicowy akt oskarżenia zawiera szczegółowy opis działań Donalda Trumpa zmierzających do uznania, że wybory zostały sfałszowane, mimo że wielokrotnie mówiono mu, że nie ma na to dowodów. Donald Trump jutro pojawi się w sądzie w Waszyngtonie, gdy zostaną mu odczytane zarzuty. Były prezydent nie przyznaje się do winy, twierdząc, że działania prokuratury są niedopuszczalną próbą ingerencji w wybory prezydenckie 2024 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Hołd dla bohaterów. Stolica i inne miasta uczciły 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. A w godzinę wybuchu walk mieszkańcy stolicy i ludzie, którzy specjalnie w ten dzień przyjechali do Warszawy, jak co roku zebrali się przy rondzie Romana Dmowskiego. Miasto zatrzymało się na minutę. To jest obowiązek, wyraz szacunku dla heroizmu, bohaterstwa tych, którzy nie patrząc na okoliczności, na stan wojny, podjęli walkę z hitlerowcami. Oni walczyli za nas, tak? Walczyli, żebyśmy mogli dzisiaj wyjść na tą ulicę po prostu, żebyśmy mogli świętować tą rocznicę. Przede wszystkim pamiętać, bo to oni walczyli dla nas. To było moje marzenie, żeby tutaj kiedyś przyjechać na godzinę W i cieszę się, że w tym roku to marzenie się spełniło. Wieczorem na placu Piłsudskiego wspólnie śpiewano niezakazane piosenki. Zjednoczeni są wszyscy ludzie, no bo przychodzi starsza pani taka jak ja, później rodzice, później wnuki dorosłe, maluczkimi, no. My co roku obchodzimy rocznicę Powstania Warszawskiego. Dzieciom chcemy jakoś pokazywać, żeby miały jakieś wartości w życiu. Coś wyznawały, po prostu. Nieustannie zarówno rycerz, jak i żołnierz w jednej osobie, ten pięciolatek. Jest zakazane zna na pamięć. Jakie są twoje ulubione piosenki? Pałacyk Michla i Warszawskie Dzieci Pójdziemy w Bój. Jest to dla nas takie nauka historii, którą możemy doświadczyć na żywo, bo też czasem spotkamy jakiegoś powstańca, czy nauczymy się nowych piosenek z ich czasów. Organizatorem koncertu było Muzeum Powstania Warszawskiego, które powstało z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz na wschodzie przelotny deszcz, a po południu od zachodu postępujące słabe opady jednostajnego deszczu. Temperatura od 19 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 23 na przeważającym obszarze kraju, do 25 na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Kto więcej mówi, panie czy panowie, i jakie są oczekiwania, jeśli chodzi o długość historii? Taka historia, którą opowiadał Szymon Kobyliński na temat żony, która zarzuciła męża potokiem słów, gdy on powrócił z kościoła, a ona nie mogła pójść, na temat wielebnego, który bardzo kwieciście i ładnie mówił o grzechu. A on odpowiedział, był przeciw. Krótka i lakoniczna odpowiedź, konkretna, ale czy żona była zadowolona? No, nie wiem do końca. Proszę państwa, są też opowieści, które tak naprawdę się nie kończą. Uważam, że naukowcy chyba nie wzięli pod uwagę w tych badaniach mojej żony, która jest mistrzem świata w tej dziedzinie, i tylko się zastanawiam, skąd ona bierze siły na to gadanie, skoro ja nie mam siły już słuchać. No właśnie, jak to przerwać? Dwie dwójki, siedem trójek, pora na trójkę, już prawie 7 minut po godzinie 8. 10,5 minuty po godzinie 8, pora na trójkę. Proszę Państwa, przed nami jeszcze dzisiaj w naszym studiu pojawi się gość Jakub Bączek, trener, wykładowca biznesowy i akademicki. Porozmawiamy sobie co nieco o przyszłości, a konkretnie o tym, jak ją zaplanować, żeby była zasobna, żeby nasze zasoby także były dobrze wykorzystane, byśmy je rozwinęli. Też pytanie o to, jakie studia wybrać. Dla wielu może to być kłopotliwe zadanie i kłopotliwa decyzja, no bo bardzo duża presja na nas wtedy jest kładziona. Czy dobrze wybraliśmy, czy źle? Pytanie, jak to zrobić? O tym wszystkim z gościem za kilka minut. Cześć. Na większości polskich uczelni pozostały ostatnie wolne miejsca na bezpłatne studia stacjonarne. To czas decyzji dla niektórych. Inni już podjęli, być może mają już miejsce. No ale ci, którzy nie mają, to może warto się zastanowić nad tym, jaką decyzję podjąć. Jakub Bączek, trener, wykładowca biznesowy i akademicki, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak wybierać studia? Dla pieniędzy czy dla pasji? Ja bym chyba bardziej optował za tym, żeby wybierać ku pasji, ku zainteresowaniom, ku naturalnym talentom. Aczkolwiek też wydaje się rozsądną strategią to, o czym piszą współczesne raporty. No dobrze, pięknie pan już otaczył udzielać odpowiedzi na to pytanie, tylko że no tak, są rodzice gdzieś tam za nami, którzy mówią, słuchaj, u nas cała rodzina to są lekarze. To prawda. Twoja przyszłość jest już zdefiniowana, albo prawnicy, albo jeszcze inni. A ty chcesz, co ty chcesz tutaj malować? To no prawda. Ładnie malujesz, rzeczywiście podoba nam się, ale z tego to ty się nie utrzymasz. Ale wybierz prawdziwy zawód. Chleba synu. Z tego nie będzie. Zajmij się czymś konkretnym w życiu, to wtedy porozmawiamy. Tylko widzi pan, panie redaktorze, my jesteśmy chyba jeszcze osadzeni w tej poprzedniej kulturze, w kulturze lat 80., gdzie myśmy tych rodziców słuchali. Dzisiaj ci młodzi ludzie są asertywni. No właśnie, nie jestem do końca przekonany. Myślę, że niektórzy są asertywni, inni nie są asertywni. Okay. I niestety idą tym utartym szlakiem, który ktoś im wyznaczył i nie ma w ogóle dyskusji. No na pewno taka grupa się zna, która z rodziny prawniczej pójdzie na prawa, a z rodziny medycznej pójdzie na medycynę. Oczywiście. Natomiast wydaje mi się jednak, że to pokolenie Z tak zwane, takie pokolenie już bardziej stawiające na siebie, pokolenie bardziej asertywne, być może nawet niektórzy powiedzą roszczeniowe, oni potrafią w pewnym momencie powiedzieć stop, to jest już poza moimi granicami, to narusza moje wartości, ja chcę iść na Akademię Sztuk Pięknych. Aczkolwiek to jest jedna z opcji. Ja może od niej zacząłem, bo ona jest taka bliższa mojemu subiektywnemu poglądowi. Natomiast równolegle do tego wydaje mi się bardzo rozsądne, żeby zerknąć, jak się też po takich studiach zarabia. I mamy współczesne raporty, które pokazują, ile mniej więcej zarabiają absolwenci danych kierunków. I może, jeśli teraz młody człowiek myśli sobie o tym, co wybrać, warto byłoby w taki raport zanurkować. No właśnie, podejście do studiów, bo tutaj mamy dwa co najmniej. Dwa. Czy to jest szkoła wyższa zawodowa? Tak naprawdę, bo której już mamy konkretny zawód, nie wiem, jesteśmy informatykiem, lekarzem, prawnikiem, nauczycielem, czy wybieramy studia pod kątem poszerzania horyzontów, poznawania, nie wiem, tekstów literackich, poezji, rozwijania się na różnych polach, także poznawania ludzi, budowania różnych kompetencji. I znowu powtórzę tutaj tę frazę, że świat się trochę zmienił i jakkolwiek nasi rodzice pracowali w jednym zawodzie po wiele, wiele lat, a być może nawet od dorosłości do emerytury, dzisiaj mówimy na rynku pracy o tak zwanych skoczkach, czyli młodych ludziach, którzy co dwa lata zmieniają nie tylko firmy, ale być może i branżę. Więc odpowiadając na pana pytanie, wydaje mi się, że świetnie byłoby wybrać takie studia, które nauczą nas krytycznego myślenia, wyszukiwania informacji w danym temacie, które poszerzą nasz bagaż doświadczeń i dostępną literaturę, żebyśmy ją po prostu znali. Ale to wyobraża sobie pan taką sytuację, że idzie pan do lekarza i on tam otwiera sobie przeglądarkę i wyszukiwarkę i nagle no tu ścięgno mi się naciągnęło, to ja tylko znajdę informacje. Są studia bardzo specjalistyczne, jak medycyna, czy powiedzmy big data analysis, gdzie potrzebujemy. Tak. Jasne. Natomiast jeśli mówimy na przykład o humanistycznych studiach, to przecież też nie jest tak, panie redaktorze, że człowiek po socjologii będzie socjologiem, człowiek po filozofii będzie filozofem, a człowiek po pedagogice będzie nauczycielem. To tak wcale nie wygląda w realistycznych sytuacjach. Więc myślę sobie, że no, warto wybrać takie studia, które na pewno nie będą dla nas wypalające, wyczerpujące, więc niech one będą blisko tego, co my lubimy robić. Już po liceum pewnie trochę tego wiemy, czy po szkole średniej. Natomiast tak jak mówię, po niektórych studiach ewidentnie lepiej się zarabia. Panie Jakubie, jakie pan dostrzega ryzyko, jeśli chodzi o wybranie uczelni wyższej tak pod kątem właśnie zawodowym? Bo dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy dużo się zmienia. Są też takie obawy wielu osób, że sztuczna inteligencja tu w pewnym momencie wkroczy do akcji, być może nawet w jakimś stopniu lekarzy nam zastąpi albo pewne ich kompetencje, prawda, tutaj wejdzie w ich pewne kompetencje. To nie ma nic pewnego. Tak, mówi się na przykład o radiologach, że to jest zawód, który za niedługo zniknie. Że pan nie powiedział o radiowcach. Radiowcach na szczęście jeszcze nie, ale panie redaktorze, kto wie, jeśli już ChatGPT potrafi pisać piosenki, to nie wiadomo, czy nie będzie prowadził audycji. Te różne rzeczy, jeśli chodzi o to, co potrafi ChatGPT. Spokojnie, róbmy naprawdę, swoje. Naprawdę, w polskiej wersji jest kiepski. Róbmy swoje. No właśnie. Na co dzisiaj stawiają pracodawcy, jeśli chodzi o młodych pracowników? Pracodawcy na pewno stawiają na to, żeby pracownik był efektywny. To się chyba nie zmieniło. A efektywny jest kiedy? Mam wrażenie, że wtedy, kiedy jest szczęśliwy, kiedy idzie swoją drogą, która wydaje mu się, że jest zgodna, a nie, że ktoś za niego wybrał. No właśnie, ale tu jeszcze wracając trochę do pana poprzedniego pytania. Ryzyko, jakie ja widzę, kiedy wybiera się tak czysto, pragmatycznie i materialistycznie studia, to jest ryzyko wypalenia zawodowego. Bo dajmy na to, że ja nie kocham prawa i dajmy na to, że nawet nie lubiłem historii języka polskiego w szkole, ale rodzice tak mnie cisnęli, tak mną troszkę nawet i manipulowali, że ja na to prawo poszedłem. I wszystko ładnie, pięknie, jeśli jestem zdolny, ja sobie poradzę. Tylko pytanie, czy tam w 5., 8. czy 10. roku praktyki ja nie będę czuł, że to w ogóle nie jest mój świat, że ci ludzie mnie irytują, że ja nie mam ochoty już chodzić do tego sądu, bo ciągnie mnie na przykład do poezji, dajmy na to. Ale to jest też pytanie o nasze zasoby i o to, czy wiemy, kim jesteśmy. Czasami... Jako młodzi ludzie nie. No właśnie nie wiemy. To jest kłopot. I czasami potrzebujemy kogoś, kto nam wskaże drogę być może, ale jeżeli ktoś już ma pomysł na nas, za nas, no to może być ślepa ulica. No tylko to może być ślepa uliczka. Tu się z panem zgodzę. Ja też jako młody bardzo człowiek, który no już musiał wybrać. To jest bardzo znacząca decyzja. Ma się 18, 17, niekiedy 19 lat. Bardzo znacząca decyzja. Co ja będę robił w przyszłości? Byłem bardzo podatny też na sugestie mojego środowiska. Oczywiście. I na szczęście mój bliski przyjaciel powiedział, dla ciebie będzie dobre wychowanie fizyczne, bo ty jesteś sportowiec. I on się nie pomylił. W gruncie rzeczy to były dobre studia dla mnie. Natomiast ja nie pracuję w zawodzie i nie jestem WF-istą. Mógłbym teraz prowadzić lekcje WF-u o tej porze, a nie siedzieć tu z panem. Macie, grajcie. Ale tak, czyli tak zwane zajęcia na macie, prawda? Tak. Natomiast powiem panu, że nie żałuję tego, że studiowałem na AWF-ie, bo tam się też nauczyłem determinacji, konsekwencji, tego, żeby codziennie rano wstać, iść na trening. To mi się przydaje w zupełnie innej branży. Panie Jakubie, tak na koniec już rekomendacja od pana w takim razie. Rekomendacja, żeby najpierw posłuchać tego, co nas kręci, mówiąc kolokwialnie, a mówiąc tak bardziej profesjonalnie, to, co jest naszą pasją, to, co nas interesuje, to, jakie seriale oglądamy, to, jakie mamy hobby, to, o czym chętnie rozmawiamy z przyjaciółmi i bardziej iść w tą stronę. Jeśli to dodatkowo da nam zarobić, doskonale. Jakub Bączek, trener, wykładowca biznesowy i akademicki. Moglibyśmy jeszcze odrobinę dłużej porozmawiać, bo już tu pewne wątpliwości się w mojej głowie wytworzyły, ale na razie postawmy, no może, 3 kropki. Dziękuję za rozmowę. Keep me warmer than sunshine. Well, I need a dollar, dollar.

Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Bez wątpienia to działania prowokacyjne wymierzone we wschodnią flankę NATO i Polskę, powiedział w radiowej jedynce wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz. Odniósł się w ten sposób do incydentu na granicy z Białorusią. On podał, że we wtorek doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie. Szef resortu Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy. W Warszawie dziś ciąg dalsze uroczystości w związku z 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Po 11 odbędą się w siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Upamiętnią zdobycie w 1944 roku reduty PWPW. Papież Franciszek wyruszył do stolicy Portugalii na Światowe Dni Młodzieży. Samolot Włoskich Linii Lotniczych z papieżem, jego współpracownikami i wysłannikami mediów odleciał z rzymskiego lotniska Fiumicino. 42. zagraniczna pielgrzymka Franciszka potrwa do niedzieli. W nocy pierwszy francuski samolot, którym ewakuowali się cywile z Nigru, wylądował w Paryżu. Także rano do Rzymu dotarł włoski samolot wojskowy. Oprócz tych krajów ewakuację drogą powietrzną zapowiedziała Hiszpania. Ewakuacje są następstwem wojskowego zamachu stanu w Nigrze. O 9:00 pełny serwis. O sporcie Norbert Michalak. Kolejny dzień i kolejny etap piąty kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Trasa będzie prowadzić się z Pszczyny do Bielska Białej o długości niemal 200 km. W żółtej koszulce lidera jedzie Słoweniec Matej Mohoric, który teraz będzie musiał walczyć o utrzymanie pozycji z Portugalczykiem João Almeidą i Rafałem Majką. Zdaniem byłego kolarza Przemysława Niemca to właśnie dzisiejszy etap wyłoni zwycięzcę wyścigu. Etap ciężki, po podjazdach znam na pamięć wszystkie podjazdy, bo sam tam trenowałem przez wszystkie lata swojej kariery. Etap ciężki, ponad 3000 metrów przewyższenia, także na pewno będziemy wiedzieć prawdopodobnie, kto wygra tegoroczny Tour de Pologne. Piąty etap 80. Tour de Pologne wystartuje o 11:45, a z trasy z pewnością kolarskie meldunki będą składać Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Dziś także piłkarskie emocje. Raków Częstochowa zagra z 10-krotnym mistrzem Azerbejdżanu Karabachem Agdam. To będzie mecz rewanżowy drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu Raków zwyciężył 3-2. Były reprezentant Polski Arkadiusz Onyszko wierzy w pomyślne zakończenie dwumeczu dla częstochowian. Teraz już nie ma czegoś takiego, że liczymy bramki na wyjeździe podwójnie. Także ja myślę, że tutaj absolutnie Raków Częstochowa nie stoi na straconej pozycji i myślę, że jeszcze bardziej powalczy. Będzie też troszeczkę inny mecz, bo wiadomo, Karabach będzie na swoim boisku atakowo, bo musi strzelić dwie bramki, żeby przejść. Także tutaj z konterki Raków Częstochowa widzę tutaj ogromną szansę. Początek o 18:00 w Baku. To już koniec. Legendarny włoski bramkarz Gianluigi Buffon kończy piłkarską karierę. Choć ma jeszcze ważną przez rok umowę z Parmą, ale według włoskich mediów zamierza ją natychmiast rozwiązać. Buffon niezupełnie rozstaje się z piłką, podobno będzie chciał dołączyć do sztabu szkoleniowego zespołu narodowego Italii. Na koniec jeszcze jedna piłkarska wiadomość. Barcelona pokonała AC Milan na zakończenie tournée obu zespołów po Stanach Zjednoczonych. Barca wygrała 1-0 po golu Ansu Fatiego z 55. minuty. Całą drugą połowę na boisku spędził kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Teraz zwłaszcza na wschodzie przelotny deszcz, po południu także na zachodzie. Temperatura od 19 stopni w rejonach podgórskich, około 23 na przeważającym obszarze kraju, do 25 na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, także na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Last word, and that's the last thing you'll take from me. sleeping dogs that lie. They're alive and well, alive and well. Gone but not forgotten. You cut me down just to watch me bleed. Gone but not forgotten. I gave you the last word. Najnowsze badania na niemowlętach wskazują, że to panowie jednak więcej mówią i efektywniej być może się komunikują, ale to jeśli chodzi o ten okres, kiedy jesteśmy jeszcze bardzo mali. A jak to wygląda wtedy, kiedy jesteśmy dorośli? Przed chwilą pan mówił, jak to jest, że żona ma siłę gadać, więc chciałam panu wytłumaczyć. Jest udowodnione naukowo, że kobiety mają kilka ośrodków mowy w mózgu, a mężczyźni tylko jeden. I jak kobietom zmęczy się jeden ośrodek mowy, to przerzucają się na następny i tak to działa, że mogą gadać i gadać. W nieskończoność, ale jest jeszcze ważne zastrzeżenie. Trójko, to do pana słuchacza, który skarżył się na gadulstwo żony. Usłyszałam kiedyś, że im dłużej trwa związek małżeński, to wkracza się w czas czy regułę kamydułów. Pozdrawiam serdecznie. Można wkraczać, ale też nie ma takiego przymusu. To jeszcze a propos naszej rozmowy o tym, jak zaplanować swoją przyszłość. Ja uważam, że największą radością i satysfakcją jest robić to, co się kocha, i jeszcze ci ludzie za to zapłacą. I tego się, proszę państwa, trzymajmy. 19 minut pozostało do godziny 9. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but. Zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. Pójdę mocno, pójdę mocno, pójdę mocno. I do kiedy zawołał Bóg, to poszedł. Kończy się nasze poranne spotkanie. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Katarzyna First-Wojtkowska zrealizowała program. Radosław Bielawski wszystko przygotował. Telefon odbierał Bartek Bielecki. Piotr Firan, dziękuję. Słyszymy się jutro po godzinie 6, a przed nami poranna rozmowa, bo na zegarze kwadrans pozostał do godziny 9. Salon Polityczny Trójki. Dzień dobry Państwu. Magdalena Drochomirecka, witam serdecznie w Salonie Politycznym. No przede wszystkim witam gościa dzisiejszej audycji, pani Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy. O sprawach oczywiście istotnych, jeśli chodzi o Trybunał, będę panią prezes pytać, ale zacząć chciałam od sprawy istotnej dla nas wszystkich Polaków, od wczorajszych uroczystości, wciąż trwającej kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego. Pani prezes brała udział i w Pomiechówku, i wczoraj przy pomniku kobiet. Dlaczego nam jako społeczeństwu jest to potrzebne i czym dla pani prezes jest udział w tego typu uroczystościach? Jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie, to moim zdaniem jest to jedno z fundamentalnych zdarzeń naszej historii, a wszyscy chyba czcimy to święto, oddając hołd powstańcom warszawskim, hołd za ich niezwykłe bohaterstwo, nieczęsto spotykane w historii. I uświadamiamy sobie, obchodząc właśnie rocznice, kolejne rocznice Powstania Warszawskiego, uświadamiamy sobie i zastanawiamy się, jakby reflektujemy, o co oni walczyli. Oni walczyli nie o jakieś dobra materialne. Oni walczyli o wolną Polskę, o demokratyczną Polskę. Walczyli o polskość, a więc o tą naszą tożsamość narodową. I taką tożsamość narodową rozumianą pozytywnie, nie kojarzoną, bo często dzisiaj mówi się o patriotyzmie, jako jakby zrównuje się z nacjonalizmem. Nie. Patriotyzm w rozumieniu też tych powstańców to było coś wyższego. To było odwoływanie się do wyższych wartości, które niosło państwo. I teraz przekładając to na dzisiejsze czasy, mam... Jakże aktualne to jest. Tak, wydaje mi się, że właśnie o taką Polskę, o Polskę demokratyczną, taką jaką mamy dziś, Polskę wolną, Polskę sprawiedliwą i Polskę bezpieczną. A te wszystkie komponenty, one jakby gwarantowane są przez państwo, bo to państwo gwarantuje nam realizację tych wszystkich elementów. W ostatnim czasie jakże aktualna jest kwestia bezpieczeństwa. Czujemy się bezpieczni, dlatego że państwo gwarantuje nam to bezpieczeństwo poprzez swoje działania, poprzez właśnie budowanie silnej armii, poprzez jakby kształtowanie sojuszy, które stanowią dla nas bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nas jako państwa, ale też jako indywiduów, które na to państwo składają się. Pytanie, czy rzeczywiście w takim stopniu potrafimy docenić to, co w tej chwili mamy, ale poruszyła pani prezes taki wątek, używając sformułowania patriotyzm. Jakże to jest szalenie ważne, tym bardziej, że w minionych latach mieliśmy różne pomysły na rozumienie patriotyzmu, prawda? Pomysły, mówiło się o tak zwanym nowoczesnym patriotyzmie. Mieliśmy jakieś takie dziwne symbole w postaci orłów z białej czekolady, pikników różnego rodzaju, czym teoretycznie nie ma nic złego, ale być może jeżeli ten przekaz gubi taką formę patriotyzmu, jaką rozumieli wtedy warszawiacy, powstańcy Warszawy, nie tylko powstańcy zresztą, ale i mieszkańcy wszyscy, którzy przecież tak strasznie ucierpieli, to być może następuje coś takiego, że przestajemy rozumieć, doceniać to, co mamy? Ja myślę, że ten element patrzenia w przyszłość, bo właśnie ten nowoczesny patriotyzm, to ja trochę to rozumiem jako patrzenie w przyszłość, ale oczywiście patrzymy w przyszłość, bo ona jest dla nas, dla naszych pokoleń bardzo istotna, natomiast osadzeni jesteśmy w przeszłości. Nie ma pozytywnej przyszłości, nie ma, jakby powiedzieć, prawdziwej przyszłości, wartościowej przeszłości bez osadzenia właśnie w tym komponencie historycznym. Stąd to ten taki jakby most między powstańcami Warszawy a dzisiejszymi czasami i tym, co będzie kiedyś. I kiedy będziemy odnosili się do tej przeszłości, tam odnajdywali te wartości, o które właśnie powstańcy walczyli, to dziś jakby mamy w nas, rodzi się poczucie obowiązku, że nadal należy stać na straży tych wartości, że te wartości są tak fundamentalne, bo kiedy spojrzymy na naszą historię, to one nas niosły. Dotyczy to również jakby powrotu Polski po wielu latach podległości, do niepodległości, do suwerennego państwa i cały czas niosła nas ta wartość, ten patriotyzm rozumiany w takim pozytywnym sensie, jakby odniesienie do tego wszystkiego, co najlepsze w tożsamości polskiej, w historii polskiej, w naszej przeszłości. I w tym też języku. Ja bardzo często podkreślam element języka. Język jest naszą konstytuantą. To język nas kształtuje. On gdzieś tam w nas głęboko jest. Nawet jeśli potem poznajemy kolejne języki, ale zawsze ten język jest tym elementem pierwszym, tym, co nas konstytuuje, co daje nam, jakby kształtuje nasze myślenie. I dlatego ten piękny język polski, bo przecież w powstaniu brało udział wielu poetów. I to jest też ten jeden z elementów, o którym często warto wspominać, że II wojna światowa to nie tylko zniszczenia, nie tylko zniszczenia takie budynków, materialne, ale również niematerialne. To, że mieliśmy jakby zamknięta została droga rozwoju, budowy państwa polskiego, budowy klasy intelektualnej, tej konstytuanty z każdego społeczeństwa. To są straty, które właściwie są do dzisiaj odczuwalne. Wymordowanie polskiej inteligencji, tak. No, i przez Niemców, ale także i przez Sowietów w tamtym okresie. Do dziś na pewno odczuwamy, a to, co pani prezes wspomniała o języku, 123 lata pod zaborami i przetrwał język polski. Oczywiście. Język, który jest naszą częścią naszej tożsamości, naszego dziedzictwa. I dbajmy o ten język, czytajmy naszą literaturę, i odwołujmy się i nie zachwaszczajmy języka polskiego jakimiś nowościami językowymi, bo jest wiele różnych, możemy to nazwać po polsku, pięknie i każdy będzie to rozumiał i będziemy się czuli jak u siebie w domu. Kobiety w powstaniu. A bardzo ważny ten moment, o którym mówi pani redaktor, kobiety odgrywały, no, ponad 7 tysięcy kobiet brało udział w powstaniu i dotyczy to zarówno tych aktywnych uczestniczek powstania, jak i też ludności cywilnej, bo jednak cała ludność cywilna Warszawy organizowała się i brała udział w różny sposób w tym powstaniu. Kobiety odznaczające się niezwykłym heroizmem i taką empatią niezwykłą, można powiedzieć, też nieczęsto spotykaną w historii, bo to niezwykle piękne obrazki, kiedy kobiety na przykład zostają z tymi pacjentami szpitala, których nie można już ewakuować i wiedzą, że za chwilę spotka ich śmierć, ale ta empatia, to współodczuwanie, ta bliskość jest dla nich ważna, czyli znowu odwołanie do tych wyższych wartości. Albo potem już po powstaniu, kiedy kobiety, żołnierze ukrywają swoje stopnie wojskowe po to, żeby być z młodszymi koleżankami, żeby je wspierać, bo przecież olbrzymia ilość młodzieży brała udział, bo to jest powstanie też młodzieży. I stąd ja wczoraj oddałam hołd kobietom, uczestniczkom Powstania Warszawskiego i jestem dumna w takich momentach, że właśnie jestem kobietą i że jakby chciałabym być taką jak te dziewczyny z Powstania Warszawskiego i często zastanawiam się, czy miałabym tyle empatii i odwagi. Mam nadzieję, że tak, ale jest to coś niesamowitego. Wzór, do którego powinniśmy dążyć, ale też nie załamywać się, jak go nie osiągniemy. Ważne, żebyśmy byli po prostu dobrymi ludźmi. Słynne powiedzenie Inki, że zachowała się jak trzeba i to rzeczywiście jest otwarte pytanie na dziś. Niesamowite, wzruszające, tak. Czy my wszyscy potrafilibyśmy zachować się jak trzeba? Mam nadzieję także, jak pani prezes, że oczywiście tak i że wtedy ten patriotyzm i miłość do ojczyzny staną się najważniejsze. Oby nie było takiej potrzeby. Przechodząc do spraw związanych z Trybunałem. Chciałam zapytać panią prezes o skargę, którą Komisja Europejska skierowała przeciwko Polsce w związku z orzecznictwem i legitymacją do orzekania Trybunału Konstytucyjnego. W jaki sposób to skomentować? W jakim momencie w tej chwili jesteśmy? Nie, skomentować możemy tak, że jest to oczywiście niezgodne z obowiązującym prawem, dlatego że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie posiada kognicji do rozstrzygania spraw, do jakby oceniania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Ja tylko tak, żeby już nie namęczać państwa problematyką dotyczącą prawną, taką stricte prawną, tak jasno chciałabym powiedzieć. Od czego to się zaczęło? Już w 2005 roku Trybunał Konstytucyjny wskazywał na to, że oczywiście mogą być różne interpretacje przepisów, ocena przepisów zarówno przez Trybunały Europejskie, jak i Trybunały Krajowe. Ale że sądem ostatniego słowa jest Trybunał Konstytucyjny. Nasza Konstytucja, artykuł 8 Konstytucji, no najwyższym prawem Rzeczpospolitej jest Konstytucja. I w związku z tym to Trybunał Konstytucyjny dokonuje tej ostatecznej oceny przepisów, również przepisów związanych z funkcjonowaniem Polski w strukturach europejskich. Kwestia dotycząca suwerenności, bo Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniach, o których mówi Komisja Europejska, składając wniosek do TSUE, odnosił się do spraw związanych jakby z regulacjami traktatowymi, do spraw, w których państwo polskie zastrzegło sobie wyłączność, czyli staliśmy się wspólnotą, weszliśmy do wspólnoty równych, suwerennych państw. Jednocześnie zastrzegliśmy, że pewne obszary pozostają w wyłącznej właściwości państwa polskiego. I tak jest w innych państwach członkowskich. Tak, i oczywiście w tym czasie, prawda? Kiedy Trybunał Konstytucyjny orzekał akurat w tych sprawach, które są tutaj przedmiotem, moim zdaniem, całkowicie nieuzasadnione skargi. W tym samym czasie i Trybunał Rumunii, ale też Trybunał Niemiecki wielokrotnie, w różnych oczywiście obszarach, w zależności od kwestii spornej, ale zawsze podkreśla, że są te obszary, które jakby jednoznacznie wynikają z traktatów, bo my nie mówimy o tym, że oczekujemy czegoś więcej. My nie kwestionujemy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Nie kwestionujemy traktatów jako takich, ale mówimy, że należy te traktaty wypełniać, czyli realizować zgodnie z ich brzmieniem. Skoro więc Polska pewne obszary wyłączyła z władztwa Unii Europejskiej, no to nie może być tak, żeby Unia Europejska zawłaszczała w różnej formie. Natomiast kwestia dotycząca właśnie tej jakby roli Trybunału Konstytucyjnego, Krajowego Trybunału Konstytucyjnego. Jest to sąd ostatniego słowa i tutaj mój apel, żeby jednak prawnicy europejscy podeszli do tego poważnie, z namysłem i jestem wręcz oburzona też różnymi wypowiedziami prawników tutaj w kraju, którzy jakby tworzą pewną narrację zupełnie nieuprawnioną, niezgodną z obowiązującymi przepisami. Zresztą chciałam państwu przypomnieć, że te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, o których właśnie teraz mówimy, one odbyły się szerokim echem również w Europie i to było bardzo wiele pozytywnych jakby komentarzy, bo każdy, kto się wczyta w ten wyrok, to przeczyta go takim, jakim on jest, a nie takim, jakim chciałby, żeby pokazać, żeby zdeprecjonować Trybunał, żeby jakby wejść w dyskusję zupełnie nieuprawnioną, to każdy zauważy, że to jest to orzeczenie Trybunału Polskiego, Trybunału Konstytucyjnego jest uporządkowaniem pewnej zachwianej rzeczywistości, która obecnie funkcjonuje. Tam jeszcze tylko chciałam dodać, że poza tymi orzeczeniami, a więc jakby zupełnie nieuprawnionym wchodzeniem w obszar orzekania Trybunału Konstytucyjnego, są kwestie dotyczące na przykład obsadzenia Trybunału Konstytucyjnego. Proszę państwa, wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy dzisiaj orzekają, zostali do tego Trybunału wybrani zgodnie z obowiązującym prawem i brak jakichkolwiek podstaw do kwestionowania ich statusu. Jak również ja zostałam wybrana prezesem Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z wówczas obowiązującym prawem. Odsyłam wszystkich do czytania przepisu takim, jak on jest, a nie nadinterpretowywania, bo nikt nie ma prawa interpretować przepisu ponad jego brzmienie. Można go interpretować, ale w ramach jego brzmienia faktycznego. Dosłownie króciuteńko już na koniec. A zatem te opinie wewnętrzne u nas w Polsce prawników, one zaburzają pewien porządek rzeczy. No tak, oczywiście i czasem stają się niezrozumiałe, że osoby, które mienią się autorytetami, odwołują się do jakichś test czy do regulacji, które w ogóle nie mają miejsca. Także apel mój, żeby więcej jakby takiej pokory wobec siebie, jeśli chodzi o te daleko idące interpretacje, wczytywanie się.